Book 2 20 Ашрун Ашрун Легкая беседа 1 Мухадаса касира рақм 1 Мухадаса касира рақм 1 Располагайтесь خذ راحتك. خذ راحتك. Чувствуйте себя как дома. البيت بيتك. البيت بيتك. Что вы будете пить? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Вы любите музыку? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ Я люблю классическую музыку. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Вот тут мои компакт-диски. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Вы играете на каком-нибудь инструменте? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Вот моя гитара. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. Вы любите петь؟ أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ У вас есть дети؟ عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ У вас есть собака؟ عندك كلب؟ عندك كلب؟ У вас есть кошка؟ عندك قطة؟ عندك قطة؟ Вот мои книги. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. Сейчас я читаю эту книгу. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Что вы любите читать? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Вы любите ходить на концерт? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Вы любите ходить в театр? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Вы любите ходить в оперу? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.